mengerti tulus sewelas hang ana ring tasarati iki sing kira riko teko ngelarani natoni hang koyo kediki nyecari kopu cartalini welas hang seru sing set isen pun deli sememberi kopu yang sio-sio memberkongere welas hang lio. Macu ati wis kadung tatu arep mundur isun wis kadung ancur welas isun ke paling-paling mlebu metu jalan puntusun sing eling arep macu ati wis kadung tatu arep mundur isun wis kadung ancur. Sing eling arep maju ati wis kadung tatu.